Mokshashashow. Tuktukambi octubre po, ya shamgish. Want patmado y man mugukto, hayao y ayu. Hatta ışıktı, midi yapı kırdı, puşakırdı, pımbuk.